Minęła piąta. Regeneracja. Królestwo Doberman i Miodu, 4,5 minuty po godzinie 5. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dotarli do nas teraz. Zaczynamy drugą godzinę regeneracji. rr@polskieradio.pl, SMS 71335, SMS czynny do godziny 6, ale adres mailowy czynny przez całą dobę. Po poprzedniej regeneracji przed tygodniem już w okolicach południa otrzymałam list, który niezmiernie mnie nie ucieszył, ale też zawierał apel i teraz apel przekazuję dalej. Drogi słuchaczu, mężu pani Igi, proszę napisać do żony SMS-a, jak pan dojedzie do pracy, bo strasznie się o pana martwi i bardzo pana kocha. To pani Iga napisała do mnie taki list z prośbą, ale też z podziękowaniem za poranną dawkę reggae. Zresztą takie listy otrzymuję od państwa, że to reggae o poranku jednak nie jest takie złe. Bardzo dziękuję. rr@polskieradio.pl, SMS 71335. Are you ready? Ooh. Are you ready? Are you ready? Ooh. Are you ready? Are you ready? Ooh. Are you ready? Are you ready? Oh, oh, oh. When the roll is all up, I'll be standing taller to face the darkest and the hardest of times. We'll be taking care of all the children thereof, but if it's required, we'll be on the front line. You can call me by my name. I am ready to roll. Once the rules remain the same, how the story's been told. Call me anytime, never cop out. Lioness is on the rise, don't you ever. Never say never, willingness forever to fight and be strong. Once it's for better, I'll write every letter and moving right along. And I'll roll with the punches, accept changes, work with the formula, do what I have to do. And call me by my name, I am ready to roll. Once the rules remain the same, how the story's been told. Call me anytime, never cop out. Lioness is on the rise, don't you ever have doubt. When you are willing to serve, we have room to observe, to see if you can walk the walk you took. Let me give you my word, my voice must be heard. Bravery is a piece of my heart. Call me by my name, I am ready to roll. Once the rules remain the same, how the story's been told. Call me anytime, never cap out. A lioness is on the rise. Colder, we'll be standing taller to face the darkest and the hardest of times. We'll be taking care of all the children thereof, but if it's required, we'll be on the front line. You can call me by my name, I am ready to roll. Once the rules remain the same, how the story's been told. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia w poniedziałek 2 grudnia na zegarach 5:09, a przy mikrofonie Ola Budka, tak zwana Budka po Budka, ale to przy okazji innych bucików, ale teraz regeneracja. Polecenia choinkowe już były, czyli płyty pod choinkę, które polecam nie tylko z gatunku reggae, ale można sobie sprawić także prezent sobie, nie tylko bliskim. Płyty pod choinkę tak więc już były, a teraz rozdajemy paczki niespodzianki. Otóż w każdy poniedziałek grudnia będę miała dla Państwa prezenty, bo grudzień to miesiąc prezentów i obdarowania bliskich i tych dalszych, trochę znajomych, w tym przypadku słuchaczy trójkich, prezentami. Tak więc będą prezenty. Paczki będą niespodziankami. Otóż w każdej z nich znajdą się dwie płyty artystów, których usłyszą Państwo w danej audycji. Tak więc dziś z puli tych artystów, których zagram od godziny 4 do 6, takie dwie płyty tych wybranych znajdą Państwo w swoim prezencie. Co trzeba zrobić, żeby prezent otrzymać? A tak nie ma tak łatwo. Proszę odpowiedzieć na pytanie, jaką płytę odsłuchiwaliśmy przez ostatnie tygodnie w regeneracji? Płyta Dub Inc. i to jest, podpowiem, ostatni album w dyskografii zespołu. Jaki tytuł nosi album ostatni album grupy Dub Inc.? SMS-y? Nie, mailowo. Proszę pisać do mnie maile rr@polskieradio.pl. Proszę napisać swoje imię i nazwisko i adres do wysyłki, żeby ten Mikołaj wiedział, pod jaki adres dotrzeć. rr@polskieradio.pl. Prezenty niespodzianki. Jaki tytuł nosi ostatni album grupy Dub Inc.? Łagodna jak aksamit, czasem ostra jak dynamit. Czuję, że dziś coś zaiskrzy między nami. Jesteśmy jak kochankowie pod gwiazdami. Muza jak kłęby dymu tu unosi się nad nami. Łagodna jak aksamit, czasem ostra jak dynamit. Czuję, że dziś coś zaiskrzy między nami. Jesteśmy jak kochankowie pod gwiazdami. Energia płynie jak rzeka, bez ingerencji człowieka. Nie możesz stać tu i czekać. Powiedz tak i nie zwlekaj. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Nim zrozumiesz, już się wyluzujesz. Zawładnij swoimi emocjami. Włącz prywatny reggae idealizm. Muza jak kłęby dymu tu unosi się nad nami. Łagodna jak aksamit, czasem ostra jak dynamit. Czuję, że dziś coś zaiskrzy między nami. Jesteśmy jak kochankowie pod gwiazdami. Muza jak kłęby dymu tu unosi się nad nami. Łagodna jak aksamit, czasem ostra jak dynamit. Czuję, że dziś coś zaiskrzy między nami. Jesteśmy jak kochankowie pod gwiazdami. Potrzebujesz, nim zrozumiesz, już się wyluzujesz. Zawładnij swoimi emocjami. Włącz prywatny reggae idealizm. Muza jak kłęby dymu tu unosi się nad nami. Łagodna jak aksamit, czasem ostra jak dynamit. Czuję, że dziś coś zaiskrzy między nami. Jesteśmy jak kochankowie pod gwiazdami. Muza jak kłęby dymu tu unosi się nad nami. Łagodna jak aksamit, czasem ostra jak dynamit. Czuję, że dziś coś zaiskrzy między nami. Między nami jesteśmy jak kochankowie pod gwiazdami. Pierwsza paczka niespodzianka pojedzie do pani Joanny z Wrocławia, która przysłała poprawną odpowiedź. Panie Marcinie, to nie ten tytuł, proszę próbować. Jak nazywa się, jaki nosi tytuł ostatni album płyty zespołu Dub Inc.? Paczka niespodzianka może trafić do państwa. rr@polskieradio.pl, SMS 71335. Ze starego regału. Urodzona na Jamajce, znana jako Little Millie Small, a w Stanach Zjednoczonych jako Millie Small. I to jej najbardziej znana piosenka z 64 roku. Dziś na starym regale. Płyty lecą, biegną i jadą do pana Grzegorza z Poznania i do pani Janny z Wrocławia. Gratuluję. Płyta Millions to ostatnia płyta w dorobku zespołu Dub Inc. Martinia, whoa, Lord of mercy, whoa, whoa, hey, hey, yeah. It's not the first, not the last. So much pretty girl I pass, and holding out is such a task. That's why me I say this from my heart. Oh Lord, don't let me cheat on my girlfriend, 'cause as far as I can see, she loves only me. Oh Lord, don't let me cheat on my girlfriend. But Lord, if you can stop me from cheating, just don't let me get caught. No, no, no. Don't let me get caught. No. Don't let me get caught. No, no, no. So I hope I don't get caught. So listen to me now. It's such a sticky situation, yeah. Me promise my girl if you only look in her direction, but everywhere me turn me see her next one. Gosh. And my body is too weak and I ball for attention. I only wanna give the girls what they want. My lady says I'm wrong, but she would understand. I don't wanna lie, but I don't want to cry. Yo, I'm so very weak inside. Oh Lord, don't let me cheat on my girlfriend, 'cause as far as I can see, she loves only me. Oh Lord, don't let me cheat on my girlfriend. Please don't let me cheat. But Lord, if you can stop me from cheating, yes, you. Just don't let me get caught. No, no. Don't let me get caught. No, no, no, no. Don't let me get caught. No, not at all. I hope I don't get caught. Please don't make you catch me, Lord. You wanna like me, not try. I love my baby, but the girls, them still there for my mind. Boy. It's unfair, I can't deny. Cause I couldn't bear to think about my lady and another guy. Come on. And you're with Todd, you're with Todd, you're with Todd. If you have one girl, it's kinda rough to play the part. She would've left me if she knew what's in my thoughts. I hope I don't ever pay that cost. Oh, love, don't let me cheat on my girl. As far as I can see, she loves only me. Oh Lord, don't let me cheat on my girlfriend. Oh no. But Lord, if you can stop me from cheating, just don't let me get caught. Never ever. Don't let me get caught. Never ever. Don't let me get caught. I mean, she catch me. I hope I don't get caught. So listen to me now. She said, "Bun, she never make feet. Figure tank can't give a straight craziness up. When me sit down and me meditate, but just can't make she know that she getting it. Now, one girl to a man, so we setting it. But for we have one girl, we keep forgetting it. Never get caught yet, we think we making it. I hope we don't end up regretting it. Oh, Lord, don't let me cheat on my girl. Don't let me cheat. Cause as far as I can see, she loves only me. Godzina 5:01, zaczynamy poniedziałek, drugi dzień grudnia, 336 dzień roku wschód, słońce o 7:23, a zachód o 15:27. Dzień będzie trwał 8 godzin i 4 minuty. Życzenia imieninowe składamy dziś Aurelii, Balbinie, Janowi, Paulinie i Rafałowi. Wszystkiego dobrego. Czemu tak zbudowany jest ten świat i dlaczego często musi być mi wstyd? Człowiek łatwo chwyta broń i przykłada ją przed skroń. Życie warte kilka złotych albo mniej. Kto powie mi, czy ktoś taki jest? Kto zna prawdę? Jest tak, a jutro znowu nie. Ciągle pytam się. Ciągle pytam, jak to jest, że wystarczy słowo gest, aby wzniósł się między nami wielki mur. Czasem trzeba wiele lat, by choć jeden kamień spadł z tej budowli, co się wznosi aż do chmur. Kto odpowie mi, czy ktoś taki jest? Kto zna prawdę? Kto, kto pojął jej sens? Dziś jest tak, a jutro znowu nie. Ciągle pytam się. We'll be right back. Prezenty już rozdane, kolejna szansa za tydzień, tuż po godzinie 5 w Regeneracji w poniedziałek, ale adres czynny przez całą dobę, proszę pisać także w innych sprawach rr@polskieradio.pl i do godziny 6 SMS 71335. A teraz koncertowy rozkład jazdy w stylu reggae na najbliższy tydzień. Bednarek w czwartek 5 grudnia zagra w Gdyni, to koncert wyprzedany, kto ma bilety, także wyprzedany koncert Bednarka w sobotę we Wrocławiu, ale bilety można dostać jeszcze na występ w Łodzi w niedzielę. Tabu w piątek w Opolu, w sobotę w Obornikach Śląskich, Cała Góra Barwinków w piątek w Toruniu w klubie Dwa Światy i w sobotę w Bydgoszczy w klubie Mózg. Dobrej zabawy. Questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so. Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corro dalla roccia. Metta Chamune ovunque vuoi vai, lontano dai guai dove nessuno lo sa. Per dimenticare in una notte intera tutto quello che non va, ti prometto che stasera. Questa sera non ti dico no. Domani non lo so. Questa sera non ti dico no. Questa sera non ti dico no. I never felt this way before. You get into my life. Remember the first time that I saw you. We'll be going so high, high, high. But now you're feeling so low. And it's funny how this life can be so cruel. I said it's like a journey to nowhere. Fly to the moon and back together. Dabasz z Włoch, włoskie reggae, znakomite o tej porze. Za chwilę pogoda, ale jeszcze jeden utwór, bo kolejni artyści po pierwsze pochodzą z Radomia, a umówiliśmy się już na radomski kącik regowy w Regeneracji, ale przed tygodniem zadebiutowali, to teraz niech usiądą wygodnie i zadomowią się na dobre. Cześć, tu JMS Band. Zapraszamy do słuchania naszych utworów z płyty Można w Regeneracji. JMS represents Radomskie reggae. Palili low low low. Spalimy limy limy limy cały ląd. Spalimy limy limy limy cały ląd, bo wstajesz rano i przeglądasz się. Widzisz człowieka cię. jak inni nieszczęśliwy być. Pam pam pararara, pam pam pam pam pararara. Rozkładasz ręce i nie robisz więcej nic. A ja ci mówię, podnieś głowę swą. Niech twoje życie w kolorową wpadnie ton. Pam pam pararara, pam pam pam pam pararara, pam pam pam pam pararara, pararara, pam pam pam pam pam. Masz swoje miejsce i masz swój kąt. Kumpli, przyjaciół, oni zawsze z tobą są. Masz dokąd wracać, masz dokąd iść. Spójrz na to inaczej i zacznij w końcu żyć. Pam pam pararara, pam pam pam pam pararara. Idealna regeneracja po weekendzie. To pan Krzysztof z Łodzi. Bardzo dziękuję. rr@polskieradio.pl. Adres czynny jeszcze do godziny 6 i całodobowo, bo SMS czynny do godziny 6 przecież. 71335. JMS Band z Radomia zagoszczą na stałe w audycji. To jest już pewne. Radomskie reggae poszukiwane za tydzień, a listy. Jesteśmy już umówieni. A teraz pogoda. Polska będzie znajdować się pod wpływem Zatoki Niżu z nadpółnocnej Norwegii. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie na zachodzie mgły, na Pomorzu Wschodnim oraz północnym wschodzie opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na krańcach południowo-wschodnich do 4 stopni na północnym zachodzie, nad morzem od 3 do 5 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Sunshine. pan Tomasz z Grochowa pisze: radomskie reggae jest bezwzględnie wymagane w poniedziałkowy poranek. Proponuję wpisać na stałe do playlisty zrobione i niezmiennie dziękuję za przywracanie funkcji życiowych. Proszę bardzo, ale nie wiem, chyba robię to amatorsko dosyć. Nie mam żadnych papierów, nigdy nie marzyłam o medycynie. Ale tak czy siak bardzo dziękuję za wszystkie listy. Pan Piotr pyta o to, gdzie można znaleźć playlistę. Otóż playlista po każdej audycji znajduje się i wrzucam ją na Facebooku Regeneracja w Trójce, tam playlista oraz linki do podcastu dla tych, którzy nie są porannymi raczej słuchaczami. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. rr@polskieradio.pl. I will force for this time, man. Oh, ragamuffin, now. I'm winning to I'm semana. Oh, ragamuffin, now. We don't send the trend. I will force for this time. With all my step, all my stride, all my movies like me a glider. With my dance, you think of Michael Jackson. I bust a moon slide. See me cool like the birds. Me a swagger like the trees. And I see mention trees. No, me want to blow this smoke straight from the east to the west. But if I watch, I want to address. Rag them up in a way in a tight trousers. When I keep it down the swings, a man I keep it masculine. So for the God, he made me. When I go turn my back on him. But anyhow, from subject from the rag, I have it all count. From my youth, them know them couldn't put no padlock on the mouth. Mad and mental attain with a old school liberty. Not for sell them soul for pump a larity. But not we come on now. Oh, rag on my pen. I'm winner too. I pump. Say, man, trend. I'm a first boss this time, man. Now, oh, ragamuffin, now. I'm winner too. I'm seven now. Oh, ragamuffin, now. We don't set the trend. I'm a first boss this style. Won't be big up on the rang, and then will come before me. Peter Bob, Bonnie Malcolm, and Muhammad Ali, to name a few. Who never changed their policy in an interview. Stood by their convictions, never prayed for speed the truth. But nowadays, everyone's a and I want to move the goalposts and I try to rearrange. Rag them up and tell them before, so rag them up and tell them again. For them lane and for them lane and for me lane, it's not the same, come on now. Oh, rag them up and now. Winner two, I'm pump. Say, man, now. Oh, rag them up and now. We don't set the trend. I will first bust this time, man, now. Dziewiętnaście i pół minuty do godziny szóstej. Czy to będzie długa, długa zima? It's gonna be a long, long winter for me. In misery, and it's a long, long girl is gone from me. Left my heart in misery. And it's a long, long winter for me. You see, it's gonna be cold, cold and dreary every day. She's gone i dlatego będzie to Long, Long Winter, Bob Marley, ale piosenka Curtisa Mayfielda. Jak co tydzień zwracam uwagę na bezpieczeństwo na drodze. Moja droga. Droga, na końcu drogi zwykle jest par. I ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie odejść. Mgła na torach. I przeraźliwy wrzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I droga. Pan Jakub pozdrawia z zimnego Gniewu w drodze do pracy, a pan Remek na 4. kilometrze, ale biegu. Dziś w cyklu Moja Droga zespół Happy Sad z płyty Rekordowo Letnie Lato, która miała swoją premierę w ubiegły piątek, utwór Mgła na torach. Polecam tę płytę dziś gwiazdkowo. Przed nami wyprawa do Nashville z Korneliuszem Pacudą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W 1997 roku pewien znakomity gitarzysta z Australii, a właściwie z Nowej Zelandii, on ma nawet 3 obywatelstwa teraz, proszę Państwa. Urodził się w Nowej Zelandii, ale potem z rodziną pomieszkiwał w Australii. W związku z tym te 2 obywatelstwa to jest naturalna sprawa. No a amerykańskie dlatego, że kiedy wylądował w Ameryce, to potem po prostu tak się zadomowił, że Ameryka stała się jego 3. ojczyzną, nie 2. Walking in the Country. Jeszcze nie mówię nazwiska tego wykonawcy. Może się Państwo domyślą. Ucieknijmy od miejskiego zgiełku. Jedźmy na zieloną wieś. Tam jest tak cudownie. Zespół The Ranch. As I can take off my tie so I can breathe. Me, I'm going where the fresh air's blowing. Take a little walk in the country with me. Walk in the country with me. Watch the sun sinking down on the trees. It's gonna do us some good to get down in the woods. Take a little walk. I need some dirt road onto my feet. Come on, let's point our toes where the red fern grows. Take a little walk in the country with me. Come on now, walk in the country with me. Watch the sun sinking down on the trees. It's gonna do us some good to get down in the woods. Take a little walk in the country with me. Fani muzyki country na pewno się domyślają, że członkiem zespołu The Ranch i to głównym wokalistą był Keith Urban. Keith Urban, Australijczyk, Nowozelandczyk, ale teraz Amerykanin, znakomity gitarzysta, o którym tylko to można powiedzieć, że teraz zagra. Zagra znakomicie, to będzie utwór instrumentalny dla wszystkich, którzy kochają dobrą gitarę. We'll be right back.